لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وجعلنا منهم ومعهم وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى وأدام النفع بعلوم في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Hii ndio sura ya awali aliyodhihirisha mtume. Muda wa miaka mitatu mtume alikuwa anafundisha dini chini chini tu, chini chini tu, hadhihirishi, anaogopa, anamtazama mtu huyu, kaelekea kulisikiliza, anamwita pembeni, anamfahamisha. Anamwona mtu huyu kaelekea kulisikiliza, anamwita pembeni, anamfahamisha, ima atapata au sipate. Ilikuwa siri, na wakijificha katika nyumba ya sahaba moja Arqam bin Abi Arqam, ndio misingi yao kufanya hapo ibada zao, kufanya hapo ndani tu, ndani tu, kisikosiri tu, muda miaka mitatu. Mpaka mzimu kamwambia, fasdaa bima tumaru, dhihirisha hayo yaliyoamrishwa, usiyafiche, dhihirisha. Fasdaa bima tumaru wa aridha ni mshirikina, upuzilie mbali, usiogope, sema tu haki bado mlii. Lakini muda miaka mitatu akisema kidogo kidogo, mpaka kidogo kidogo, kidogo kidogo. Basi hata siku hiyo mtume alipoambiwa fasdaa bima tumaru, dhihirisha hayo yaliyoamrishwa, basi alitoka mtume wakati wa asubuhi, akaenda akapanda katika jabali hapo zamani na suri yao wakitaka kuitana, upanda mtume wa jabali akapiga kelele akaweka watu. Basi akapanda mtume wa jabali kabiri wa sabaha, usubuhi una mambo leo huu, we usubuhi wa mambo, njoni msikilize mambo. Wa sabaha fataa sabahu mudharina wakitikaiza kasora za miapita wakitia wa sabaha. Basi wakashangaa Makureshi, ana nini leo Muhammadi, wanamheshimu wanamtukuza, ana nini leo anapiga makelele leo jabali? Sema ya mashara bani Duwai, halumu halumu, njoni Makureshi, njoni njoni njoni. Basi kila mwenye mahala pake majilisi yake, wakavunja majilisi, wanamkwatia mtume, hawana habari. Watu wachache ndio habari zake, wanajua kwa Muhammadi mtu wao, kwani kutaminu mtukufu na hivi nikasimama juu ya jabali, na anawajua jamaa zake mwenyewe, watu wake wanakuja wanakuja wanakuja, naye kwa yuko katika kubeshere kwa sabaha, wa sabaha, njoni njoni. Mpaka kahisi wameshamaliza kama Makureshi wote wameshakuja hapa, akawaambia Makureshi, araaitum, naonaje, naonaje, lau akhbartukum, nikikupeni habari, kwa mimi nilikuwa juu ya jabali hapa, nikikupeni habari, wanaona jeshi la maadui linakuja kukupigeni, mtajifadhili na Maka haipigwi, warabu wote wakiiheshimu ile Maka, warabu wanapigana, wananyang'anyana, wanafanyana nini, ila Makureshi, ila Makureshi Maka haigusi. Awalam numakkin lahum haraman aminan, hawasukuru Makureshi, tumewepa tumewapa mahali patukufu penye amani, waltakatwafu nnasu min haulihim, nje huku watu wanabakwana, wanauana, wanadhulumiana, ila Makureshi. Tujuba ilaisa baratu kuli shaii, matunda kila kitu kinakuja hapo, mazao, starehe wanayo Makureshi. Hawashukuru. Adhabia. Nyie Makureshi nabi wa nchi yenu haijeku hii, haipigwi. Lakini nini nikwambieni? Mimi niko juu ya jabali hapa, niko chini, nikwambieni kwa mbali mimi naona jeshi linakuja kukushambulieni. Amusadiki, amtalisadiki. Wakati mdio, kutakusadiki. Hapa, vipi mtalisadiki? Na nye mnajua kwa yakini kwa nchi hii haipigwi. Mara wote wanahisimu, na mimi nikwambie, naona jeshi la Kiarabu linakupigeni. Bali mtalisadiki. Liannaka sadiqun aminun. Kwa sababu wewe unasema kweli, mwaminifu, muhali wewe kusema uongo, utani uongo. Useme uongo mimi, usemi. Wewe mwaminifu. Sasa basi nakupeni habari. Wali dini mlionayo dini batili. Jueni annahu la ilaha illa Allah. Hapana mola ila mizimu. Wa inni nadhiru lakum baina yaday adhabin shadidin. Mimi nakuonyeni adhabu yangu kali itakuja kama mkunisikiliza mimi, mkaabudu Mungu mmoja, mkaacha sanamu. Wakashangaa Makureshi, wamejitia mtegoni wenyewe. Wamemwambia hilo ulisema ni kweli? Wakasema wewe Sadiq Amin. Basi Sadiq nini? Kimya. Wakashangaa, hajui la kufanya. Basi mtu wa mwanzo kumpinga mtundano subutu kumpingana kumtukana ni ami yake mwenyewe, kikulacho kingoni mwake. Akawambia, tabban laka ya Muhammadu, kumechafisha Muhammadu tangamia. Ali hadha jamaatana, kwa ajili ya upuzi una uongo huwe tukosani kutuambia ya uongo wewe. Tuna kuhisibu zamani, tuna kupenda mtoto wetu ni nini? Leo kitu hapa tabia mambo ya kuja, eh? Tabanaka, umeshafisha tena. Hata hajira wewe wale tukwamini. Ali hadha ya matana, kwa ajili ya upuzi ndio umekusanya, eh? Akabat, animshu, nedani, nedani, nedani, animshu. Anabat, nedani, nedani, nedani, nedani, nedani. Wasbiru ala alihatikum. Tamattaneni na Mungu wenu. Sikilize Mungu huyu. Mungu sikilize kwa Mungu sikilize. Yule ami yake ndio mwanzo. Toto ni mshimo na vibaya kumpinga. Yule ami yake ndio mwanzo. Ani mshu, rega kanuni sikilize kuzu. Ndio ndio ndio mke ni bani kuzu. Wasbiru ala alihatikum. Tapatateni na Mola wenu. Kamataneni na wasalamu yenu sikilize huyu. Inna hadha la shay'un yuradu. Hili ni jambo baya linakusudiwa kufanywa kwetu, kuzuiliwa na dini yetu. Ma samina bihadha. Hatukusikia sisi maneno haya mtu mmoja. Oh, hatukusikia. Fil millati al-akhirati. Hata hii mila ya mwisho nayo ya Nabii Isa haikusema mtu mmoja, imesema mtu watatu. In hadha ila ikhtilaqun, huu ni uzushi, mzushi mkubwa huu. Aunzila alayhi dhikru min bainina, mawiza hayo kapiwa yeye peke yake. Kwani sisi tusiambiwe na mkubwa peke yake tu? Buzi wakilimba wote wakamjua ni hao, wakaenda zao, kuna kabutika moyo kabisa kuona ami yake ndio mtu wa mwanzo kumpinga yeye, kumpigania kazi mtu wa mwanzo kumpingana kumtukana na nini. Tukwenda na miaka basi nani tabogopa tena? Wewe kubogopa? Akarejea nyumbani kwake na huzuni kwa mkeo. Lakini mzimu kweli kwa hamati mtume katika huzuni. Ana mtia nguvu. Kiasi kufika nyumbani mara mko katika msia ya Qur'ani. Tabbat yada abi dhabi. Imeangalia mikono bilani. Yeka tu tabbataka. Umehakirika. Masimuji tabbat yada abi dhabi. Kafatika bilani. Sobe. Anajibu yote tempo lake. Tabbanaka Muhammad. Umesha hasirika Muhammad. Huna hisima kwetu, huna nini, huna nini. Basi mkwana wabia. Tabbat ya da abilahani. Ime hasirika mikono ya abilahani. Watatu bali ya mzima mi hasirika. Kesha. Walasipu na bure. Ma agna anu maluhu. Hayatampatena kitu. Hayatampat kitu mali yake. Wama kasaba wala chumo lake. Wala toto wake. Hapa hapa ulimwenguni mtu akampa ugonjwa fulani, wakamtupa mtoto wake basi mtazame akafa kwa baba kumzika na kumtupa pledi wakapia mawe kufika mawe pala kufika kwa kabali zote na moto na ngoja akhira hapa hapa mali yake tumpa kitu wale mchobo lakini kingine na watoto wale hapa watoto wake ndio kwanza kumana na ngoja naweza kumtupa majangwani wakamatia hivyo na jua na nini na nini mpaka kapa alipokufa kwa mkarate kumzika anaogopa wakabrisha watu wampige mawe mpige mawe mawe mawe mawe mpaka mrunde kafunikika basi ndio na moto na ngoja jazlana rada kadhabi ataingia moto wenye hivi wenye hivi na hata hivi kapita hai kwa maana zuko pia basi baada hapo mtu mekawa nasema dini basi shahiri anapigwa na tabiswa watu kwa tabiswa kwa nasema na sura ya mwanzo kuteremka baada ya hapo ni sura hii baada bisindo vile sura ya mwanzo kuteremka ni sura hii sura zamani kabisa hii baada makabikati kuteremka sura hii basi kwa hivyo mekwa uongo kwa sura hii imekuja kwenye miraji si nini si miraji baada ya miaka 12 kama tulivyoona basi mtume akisoma makulesho akamsikiliza lugha zuri ya Kiarabu tufasiri amepotika kasema mtume anasomea ndio anasomea anasomea na hivi hivi na wanasikiliza anasikiliza hata mwisho wake imemalizika fasjudu lillahi wa'budu sujudeni Mungu Mungu akasujudu wa yanapote maneno yanapotika nasema mtume anasema anasema na wanasikiliza hivi kimya kimya mpaka imemalizika fasjudu lillahi wa'budu sujudeni Mungu basi wanajimi na pramini kwa hizi nyota iza hawa wakati zinapokutwa ndio kutwa kukutwa kukutwa hapa kwa nyota zinapokutwa ayakutwa hapa kwa te chani zinapokutwa Allah tomado que tomasta. Wa najmi na papa nyota iza hawa wakati zinapokuja. Zaya ndio kutwako. Ndio yote sakite. Taka twa au cha. Na kutia za kutwako. Ah tenzi taji sinyu kutamka. Najua shaya. Ah kutwa hayo kutwa sinyu. Zinapokuja. Na hapa kwa nyota zilipotoka basi basi Mungu tumesema na hapa nyota kitaka basi hawala hivi walini walini walini wakati nyingi tumejiona basi yake Mungu mwenye kesema sasa kwa wanadi ni hapa kwa nyota hizi za ha wakati zinapokuchwa mabanda ebani potofu potofu mabanda hakupotea mtu wenu huyu kwa ujinga sabali Wama gawa wala hakupotea halikuwa anajua kuna wengine wanapotea halikuwa anajua hapo tena wamejaa wanajua ni wakati mtu gawi na bado kapotea kwa ujinga ndio maana tunaposali tunabadua damu hivi sema ihdina siratal mustaqima uongoze njia ilonyoka siratal ladina njia ya wale ambao an'amta alaihim umewapa neema wakajua ukafuata ndio neno hilo ghairi maghdubi alayhi yo wale wenye kughadhibikiwa bali kwa anajua usifuate wala dhalina wala si wale wanapotea kwa ujinga tusiwe ujinga tukapotea kwa ujinga wala tusiwe na elimu ambazo hatuzipati maghdubi alayhi mwana elimu anajua hata kwa ndio maghdubi alayhi na bali hajui anapotea kwa ujinga na si hoja hiyo si udhuru bali usitome ndio manasaro na jabalu waipotezwa na mayahudi na maghdubi alayhim ndio mayahudi wanajua hawataki kufuata basi anapo mtume sio mtume kapotea da kwa ujinga wala hali kwa anajua yesu potofu potofu wewe mtakimoe wewe nini ndio ma dhalla sahibukum hakupotea mtu wenu huyu kwa ujinga kwama hawa wala hakupotea hali kwa anajua wama yamtikwani hawa bwana hata mti haya anaweza mtoko matamanio na yake in huwa illa wahyun hayakuwa hayanokuambia yote ila ni wahyi yuha, anaoletewa na Mungu. Mungu mwenyewe haji andama huu, anafundishwa na malaika. Andama huu shadidul quwa, anafundishwa na wale malaika mwenye nguvu kabisa, anaangamiza nchi zote zilizoangamizwa, kaziangamiza yeye na khairi pia nete huyo huyo mmoja jibiru. Ndiyo anasema haya, wa ma yantiqu anil hawa, hasemi haya kwa matamanio ya nafsi yake, ni huwa ila wahyu, hayakuwa maneno yake haya ila ni wahyi yuha, anaoletewa tena. Allamahu shadidul quwa, kamfundisha haya yule malaika mwenye nguvu kubwa, zubira na mwenye ilmu nyingi. Tafsiri moja, zubira na mwenye ilmu nyingi, anajua papi kwa kutangamiza, wapi kwa kutengeneza. Mungu kafanya hivyo, basawa akalingana vizuri na Mtume anamwona. Wa huwa bil ufuqi ala, hali kwa yumba katika upeo wa macho. Makaimjia Jibrilu kwa sura ya malaika, akatanja kwenye upeo wa macho, katanja kile pahali kazama, anamwona hivyo Mungu ndio Ile kabisa. Basawa, alimwambia tu Mtume, kwa mimi nataka nikuone kwa sura yako. Ya desturi, niombe mimi. Basawa akalingana. Wa huwa bil ufuqi ala. Hai ufuqi, pewa macho ndio ufuqi, kizungu cha horizon. Kipati kusoila tu na dambe, upewa macho dambe, horizon, ya ufuqi. Wa huwa bil ufuqi ala, na hali kwa yuko, huyu Jibrilu, sio Mungu. Wakafasira tafsiri za uongo, akasema Mungu, Mungu anakuja kwa kwenye mawingu akinatukeza. Allamahu shadidul quwa, amemfundisha haya shadidul quwa, yule malaika mwenye nguvu kabisa, dhumira na mwenye ujuzi mkubwa. Fastawa, akalingana vizuri kwa umbo lake hasa kamili. Wa huwa bil ufuqi ala, na hali kwa yumo katika upeo wa macho wa juu kabisa. Lakini mashariki kote katanda kila pahali, kila pahali, sababu kuliko kimsema kwa nini kwa kimsema kwa hiyo. Thumma dana, ndio. Kisha kamkurubia, anakalifanya mdogo mdogo, anakurubia. Fatadana akazidi kumsegelea. Fakana qaba qausaini, ikawa baina ya Mtume na yule Jibril, kama baina ya Mtume, sio baina ya Mtume na Mungu. Kama usiye mnarzani. Hata ndani kwa jadaleni hapa ila pasiwa kaba baina ya Mtume na yule Jibrilu, kamtegedea mpaka mikoka karibu yake. Kaba kausaini, kama mimi nataraji hivi, kati yetu sisi nini? Mifaa. Ikikuwa mifaa, mifaa mbili, ikikuwa baina mifaini, nafasi yetu. Ikikuwa mifaa mbili, na taraji kapa, ikikuwa hapa, ikikuwa baina yetu, marfaa mawili. Basi, Mtume kamtegedea mpaka mikoka baina yake na yeye. Pide. Kausu, pide. Uta, hata. Hada sasa upinde sisi. Kama baina nyuta mbili, nafasi yake ni kubwa, kama hapa pana uta moja, hapa pana uta moja, kana kubwa kwa pale na yuko hapa. Ni kali gapi na hiyo? Basi. Sio Mungu. Mungu tumsikilia mtu kwa zungu kwa wale tumiza kwa sababu kulipatu wala nini. Haya maneno barazani. Na basi. Eh basi, sasa baka kwa barazani. Ni ila makambi mukafahati paka bahati kumona Mungu na hivi na hivi. Tukisoma katika Bukhari na Muslimu na vitabu vya hadithi, yote vinakataa kwa Mtume hakumwona Mungu. Lakini kitabu kuzipuzi barzanji, nini maksudi? Atakuongeza mambo, kuongeza mambo. Akasema ni barzanji kwa Mtume, kaenda thumma rufia ila siratil mutaha, akapanda mpaka siratil mutaha, ila ansamia tarifa daqlami bimuri maqdiya, ila maqami mukafahati, mpaka katika mahali kukatika kumiliana uso na uso ila Mungu, Mungu na uso na uso kizima zani ila makami ilmuka fahati, mpaka katika mahali kukabili Mungu aladhi karrabahu Allahu fi wa anna, Mungu kamsugeza hapa, kamsurukundia kapa mwja na yeye namna hii wa matala huhibada nmari jali wa arahu bi aina ilaza, akabona kwa uswaya haya haya nasema, akabona Mungu Haya maneno haya sehemu naende kujua bali. Ukisababika wetu sisi kukua kufata maneno ya mkuda mtume, mtume kasema. Sarabu tufikum, nime na kotieni, ma inta masaktum bilanta bilubadi. Mki kama tanena mapu hayo hamza kotea, hakupotele mjimbarzaji wala baraduji. Kitabu Allah sunati, kitabu cha mgu na hadithi cha mtume. Hadithi za mtume za sahihi Bukhari, Muslimu. Adaujua habari hii kwa mtume kama na mgu. Ni kabila habari, Uyahudi, shetani mkubwa. Kaka katika Uyahudi wake na ushetani wake, zama za mtume, zama za sidiki. Hata kwa Uislamu na nguvu na vishindo na nini na nini, akajida kusilimu. Huyo kabila habari, anasoma kwenye maulidi ya Jebal. Al-Kabir Habari, Al-Kabir Habari. Kabir Habari nani bada mungu mpuma? Lila soba katika kitabu wa tarikhi. Kukutuye masahaba na atuwe jine. Kabir Habari, Al-Isaba fi asha, Al-Isaba fi asma'i sahaba, fi tamizi sahaba. Kwenye kitabu cha Ibnu Hajari, chukubelisha masahaba wote. Ya katakulina wengine, viko vingi, kuna usul ghaba, asma'i sahaba. Al-Isti'abu fi asma'i sahaba. Chakeye al-Isaba fi tamyizi sahaba. Basi kamtaja mtakatifu kabla si sahaba. Alikiona watu walimpenyeteja katika kama sahaba kambeisha. Kwa hiyo si sahaba na hivi na hivi na hivi. Kitabu bagi tumane. Kununua kanunue. Kwa si makazini. Kukopa kakopu pia. Kutabona tetani yake kandi kwa kuwa. Bwana mkubwa mzee Muawiya tumesema hawa masahaba wani hawa. Masahaba watatu hawa. Walikuwa masitani kweli kweli, watu wa siasa, wanajua mambo, mzee Muawiya, Mughira bin Shu'ba. Nani katika mzee? Amr bin As, Amr bin As, ahudari kweli kweli, watu wa siasa wakijani. Akisema, Muawiya, wa ina la dhabdu wale kahiba, dina mwana mwongo uyu, muyu mwongo uyu. Akisema, mzee Umari, ya Umari bani, Muawiya bani, kishitani. Kasidi imuko ujanjana, nikubela pwede sato chini. Hawa waliosilimu, hawa mayahudi waliosilimu, silimu hawa wote takriba bongo kweli wao kidogo huyu kadi wa inna la nafsu alayhi kadi wa na baibi na mwana mungu mungu kaibainisha Hajari kwa huyu mungu lakini masahaba wengine hawezi kumtambua kwa mungu huyu watumsadiki maneno yake na haribu kwake haribu kwake tena kama yo Paul Saint Paul yahudi alikuwa haribu dini kila sana yahudi tu Saint Paul na jamaa na Yesu ala niwe leo hata kwa jidini ila nabi sana ndelea ndelea akaona uchungu kanyida kujiteka kabile ndo akapoteza mku wa tatu na nini uyo kodo na mbudio Saint Paul Yahudi Paul suji Paul suji Yahudi kia ijaba kusuri kata nini kina sana kuiharibu na hukaa kila habari Yahudi wani alpona mkufu tele kumesha kukuba akazua wakwake hadithi ima katika Jebai yumba bako elipada sanduku lake katia mtaurati yake nani usumadini Jebai wako anna al-Tayyib al-Yasari al-Kabir al-Habari qala 'allamani bi-Tawrata atabaqa bi-Tawrati illa sifran wahidan kana yahmil bihi wa yahmilu fi suduqi katakam bismillah ila ki pergi ke sema moja ke ki pergi ke sema poli ko Tawrati me juga demi Yusuf bari bari ata di moja ti ata de kala yo sifra kala baka fa suri ka sibune ka tu me mu dadang ka pi Abiyotu kutanga yatu na nina nina kaijia kereka Islam wa kajile na upande wake uko Sham kwa mwanko wake dali ya kusisiyo kwa sultanu ki Sham si mamu banaru na upande wake uko Sham kwa sababu wakakiule dola ya Bani Umayya uko Sham akazwanye itadumu Sham bana akajile kwenye Taurati imeandikwa upande hili na upande wake utakuwa Sham haukudumu Sham matamatamia kutimiza upande Sham bana oje uongo wake na watu kupita kisomo kitika sada na wale anakuja chai uongo mkubwa uongo wake kusema na ufalme wa Kiislamu uko Sham wakati ule ufalme kweli uko Sham akadhani utaduma kadanganya watu uko Sham Sham ufalme haukudumu hata bakamia katika ya Uislamu ilikuwa kwa wapi kwa makabiki wapi sisiki Baghdad. Capital ya Kiislamu ilikuwa Madina. Zama za Mtume. Zama za Sayyidina Abu Bakari. زامد سيدنا عمر، زامد سيدنا عثمان، كبير ثاني يوم كمدينة تلقى سيدنا عثمان كتبانا سيدنا علي كديوك سيدنا علي كدوك كالكوفة إذا كيف كان الإسلام يكون كوفة بلا كوفة سيدنا علي كاسم كمينة كلاس كيف كان الإسلام يكون كوفة أكوا وسيدنا علي وكتبانا سيدنا معاوية كيف كان الإسلام كذا شام دمشق دمشق لا يدوى كتولة من سليم سليم تسليم وكتولة سيدنا عمر يقول كتولة يحارين دو فلمي وكشام يقول إذا كتولة كتولة التوراتي لحديكو فلمي وكشام وحيني نميني شام وكامة كمينجي دولة يا بنو ما يتلالة كلالة سياسي فلمي كوبيتي فالي سنة ستيني كما يتي سنة أربعيني انتيو كتتال يو سلام ويو بكوية شام mpaka 130 atabakabia hivi ndopisha ndopisha atabakabia hivi chukua itaweza kibagadadi tangu wakati wa bagadadi tangu sasa 130 imeduka bagadadi mpaka sasa 600 muda mpaka 500 kati ya bagadadi alipo sema usiwa kada kwa kubali kwa sababu kitikia sana dalali kutia uongo kusudi za tutano ni sham kwa bishamba kaona kati ule ufalme kwa sham kama ndio ndio watu kwa ndio rafiki ndio kwa ufalme watu kwa sham nani nani ukendio kaka Baghdadi tangu hapo 130 na kitu mpaka 600 na kitu bado capital ya Islam ni Baghdadi hajajua bali ni unongo wake baada ya kufika Hama bado 600 kama capital ya Islam ni Misri ikadumu Misri mpaka 900 na kitu kigeuka ndio kaenda kwa Istanbul kwa sababu ile kwa Istanbul kadu mpaka kijuzi kabla ndio capital ya Islam Istanbul basi basi ndio mwongo akazuba zuba kwaambia watu nyam nasema nabii Musa mkubwa katemezwa na Mungu nabii Muhammad katakao dana na mpaka kakalae hivi na ipato kafurahi na kubeba kathira nyam nasema kwa na nabii Musa kwa salamu nabii Muhammad basi hivi kafanya hivi kafanya maksudi ni watu kafurahi wacho katika salamari kufurahi na vigelegele na nini na nini na nini nini Asisi Aisha, Aisha yuko haika, pika kelele atakuwa, hui mongo huu. Nisikadike mano haya. Sema, hasubu kumul Qur'anu, inakutusheni Qur'ani, kiwati wa, wato na pega, kina siku mako, ya ziyada na nyokeza. Hako mpika kataza, na tuturuni. Msipidukia mipaka katika kumunisifu kama kumatina sara Isa. Kama ulipidukia mipaka, mana sara kumusifu nabi Isa. Mungu mwenye anajua zaidi, Mungu kasema katika Qur'ani. Aisha ndio mwenye. Rebo Qur'an. Hasa kwa Qur'an. Kama kwenye Qur'an bali sisi la mtukufu. Lakini kapa shari kwa nimesisimka. Yule zimesikusi kusema mtume kama mwanamke. Anasema. Kwa hiyo mjua mtume na sifa mtume kwa Aisha. Sio kabi ya hivi. Atajua mnapenda kitu kwa dhati na kweli. Akasema, Mungu kasema, "Wa ma kana li basharin" an yukadimahu Allahu haiwi Mungu kumsemeza binadamu ma kana Allahu nini ma kana libasharin an yukadimahu Allahu haiwi kwa binadamu Mungu kumsemeza ila wahyan moja au wala ihjabin wala ihjabi bili au yursila rasulan tatu basi badili ni kwa mwote ma kana li basharin haiwi kwa binadamu ndugu zangu haiwi kwa binadamu hengine an yukallimahu Allah kukumsemeza hengine ila wahyan ila ilham katika moyo anafahamishwa fanya hivi fanya hivi fanya hivi kama nabii Ibrahim vile jiji manao ya mtume kote na kwenda kwa hiji wahyan ndio haiwi kumpitia katika moyo na mshahidi na mshahidi hata mko katimia kwa nyu kwa juu au harabuka ila nahli anitakhidhi mjibali buta mko kamtel hamu nyuki kupita kwenye maua kufanya hivi kufanya hivi kufanya nini maua yake na mko anatel hamu ali mtuga katika moyo wake fahamu fanya hivi fanya hivi fanya hivi makali basi hayo kwa binadamu ayu kadimahu Allah mko kumsemeza ila wahya ila ilhamu katika moyo inamjia fanya hivi fanya hivi fanya hivi fanya hivi kama kupata kufanya ya umra na nini nabii ni sadari Ibrahim kidomo manawe inni ara fil manami an yasbahuka. Lalu sisi tu kan aku tidak hidup hidup lagi ni. Entah tu tahu tu wahai. Au min warai hijabi. Au nyuma ya mafazia. Mafazia ni yang punya nizim. Au ada sikia sauti tu hamoni kama Nabi Musa. Hai mungu kaya kumarisha. Au nini. Au yursila rasulat. Au alesa jibrilo pahamishe. Basi. Lakiku wala zumza usakwa usoka mizal. Hakuna. Sasa weo utamsitiliza mwenye barzagina kabi rahbaz. Usita mkuu. Basi usitadika. Usitadika mkaptabala kule na mkuu. Usitimu kata barzaji. Hata barasa ndani kati barasa nje tu. Barzaji kubali kitu mchichote. Asim kukose bila nama. Hakuna sokose. Paliponti. Tumia hapa sokose. Papatuko sana. Kwa barzaji bwana wewe. Kila kitabu ndio binadamu bwana. Nani kamili? Hakuna bwana. Asim kukose. Sasa sasa mtu. Asima sokose. Bali kukose patupe. Bali pasuri papate. Basi jana kisha. Ndio ki. Bali watu wote wote watu wadi wao usiwele kwa kuna ndio nne tu zinazo. Sema nne tu bali zetu basi. Bali kukutumpa kama kosi. Basi hii kaida Bibi Aisha sema hasbukum al-Qur'an inakutosheni Qur'an. Mtu akisema kinyume na Qur'ani fikiria bali manake ndio mtu alisikia Bibi Aisha kwa mtu akasema bwana haramu haingii peponi, akaipinga Aisha. Na kusudi ni bwana haramu basi, anakosa gani bwana haramu? Bwana haramu kitu lozini kazi baba kwa kitu kusudi yeye. Wala taziru waziratu wizrohuna. Tabi za mtu mgini. Hatu mtu mgini mani. Hata hapa. Kiba bako keba tumono tukitajia na wewe mkuzuni. Na vile vile. Lelisi Aisha. Kwa Abdallah bin Umari. Sahaba. Mkubwa. Mkubwa. Mkubwa bana. Mtu mzima kuliko yeye kwa umri. Anahalisia. Kwa mtu mekasema. Mani hadaihi uziba. Mwenye kulidhiwa, kadhibiwa. Kwa maite kipa, kililiwa, kiobolezewa. Hea jaha yetu, hea nuru za nyumba yetu, hea tutulani shiguriani. Akadhibiwa, ule mwenye kufa. Kasitia watu wanasema kwa Abdallah bin Umari, wanasema kwa mtume kasema. Mani hale yudhiba. Mwenye kuobolezewa, kipa, kadhibiwa. Kadhibiwa ule maiti. Akapiga Aisha. Akasema rahimallahu aba rahman. Mungu msamehe baba rahman kwa kishukufa. Mungu msamehe. Hakufahamu. Hakumsikia mtume kisema kama bali za tu. Mtume hatemi mwanadamu. Nafahamu? Ndio mbali tu mkubwa bwana. Anasema mimi msikia mtume akisema hivi. Alikusikia Aisha akasema Mungu msamehe ndaza. Hajakusudia kusema uongo lakini hakumfahamu mtume. Hakufahamu. Muhali mtume asema neno hili. Na kusudi ni bana hii. Wamlilia wengine adhabishwe kafanya nini? Sio sio. Hawa kuzia. Eh mtoto wako ni mjao huyo. Macho yako moto hayo. Yana Mungu sio bana. Usifadiki. Ndio kile bali. Rahima Allah wa baba Rahmani. Mungu amsamehe baba yake Rahmani. Hakumsikia mtume akisema hivi. Kababaika. Hapana shaka Aisha doka na mtuda kanele nao bapo moja kajua mfikira za mtuda kuliko kadhaa. Ndio sio bali. Mkeo nene naye. Kamoa. Tangu mtume yuko Maka. Hajahama. Mkewe wanakutana. Kila wakati kile mtume kende kwa mtaka. Japo hadi kwenye nyumbani. Paka kenda nyumbani ni Madina mtoto. Atajua bila bin Umari kuliko akasema. Huyu Abdallah bin Umari. Asili yake ilikuwa hivi, anasimulia Aisha. Sema. Alikuwa mtume, kafuatana na Abdallah bin Umari na masahaba wengine vile vile. Katika matembezi yao, wakapita kwenye makaburi ya Wayahudi. Wayahudi si kama Madina, kwa vile Waislamu. Baada kaburi jipya limezikwa wakati ule. Na nyumba za Wayahudi kwa karibu pale wanamjia. Analia bishindo kwa analijiwa na kasi na nini? Na kuomboleza. Basi mtume akasema, innahum yabukuna alayhi wa inna al-'adhab. Wao wanamjia huku na kumsifu kwa nadhibiwa. Akafahamu yeye kwa nadhibiwa kuliliwa mfahamu. Bas. Kasikia na kasikia baba yake fahamu muradi. Wale wanalia na kushindo mtondumi yetu ndio haya yetu ndio nini ndio wao wamejia kukusifu jahana nuru huko ana adhibiwa kwa makosa yake. Basi yule kafahamu kwa kile mtakiliwa na adhibiwa, tumekusudia kuharibu fikira hizi. Basi ndio hivi, ama ukaagana kusudia na yoyote kikusudia sikusudie, akisema msikinyume mmeja Qur'ani kama Qur'ani iko hofu kwa Qur'ani hofu iko basi ndio kisha tumebadilika kwa Qur'ani. Sema Qur'ani haimkiniki makana libasari haiwi usema kibasari kasema inakuwa sema tu kama jona moto umpati bazaki bani umesema mtume na Mungu na katika Bukhari na Muslimu nataka kuchukua kwa nini yani mizigo tosa jika tasadika hata kibasa teni mekebetia nini chuka mizigo tuwezi mazo sahihi Muslimu mazo kizaba sibati mazo sahihi Muslimu mazo kabisa utoona pa imitani kwa mtu tule kakata kumbana mku bisiona mku mbasa cha memon utajua zaitu kwa mimanya kapudua mpio yato wani mazo sahihi Muslimu sibati nipesi kabisa ni Bukhari kabu kikafuta kisahi Muslimu mazo sahihi Muslimu kwa mtu tule temi kwa mtu wala mimi basi study kilo tuko kwa siyama baadi hapa duniani kitabu betu pakutegemewa bila kata kwa mtu hekumu na mtu bali mambu ya khaira kwa siyama tosunyo nisewa mkotolikana siyama hujisema hapa billahi rahmani rahim masi wanajimi mimi napa kwa hizi nyota aliza hawa wakati zinapokuchwa napa na kuambieni madhala sahibukum hakupotea mtu wenu yuko ujinga si mjinga huyu aliyosema na sio kwa hiyo haya hakupotea kwa ujinga wama ghala wala hakupotea na hali kwa anajua anajua huyu aliyosema tu ndio wama yasiku ali hala hayasemi haya kwa sababu neno lake in huwa ila wahyu haya anasema ni wahyu yuha aliyoletewa عندماه شديد القوى ادو فنديش هيا ليولا نفنديش بتدوس يولا ملائكه شديد القوى من يفوقك وبدون رانا من يوجي مكبا بلا بلا جنا لم بهركم ثم مرابيلي تو كسونات كده سور مرابيلي تو بيجي مرابيل تلهم على بعض فاستوى كنغانا لو بعد كنغانا اكني من مسيت كده فاستوى وهو بينك وبين انا حالك ويومك كنت اوفي وماش ودوك فتان كده فحال كده طب انا كده فحال ما لو انا كم دوغ انا كم دوغ انا كده بس كده كده كده كم دوغ اليوم سبع كده لا سوا وهو بينك وبين انا ثم دانا كده كم قربيا دي كده كم قربيا ثم دانا كده كسويا فتدانا كده قربيا نعم بقى بجد جانا ما تيجي تقول تقدري kwa jana kwa mkia leo ndio tukaje kishafi na mshafi kwa jana kwa mkia leo ndio ilikuwa usiku ile tukaje au kesho kwa mkia kesho kutwa imamu shafi anaitakidi la tukadir sana inakuwa maji 20 kwa mkia 20 au maji 20 kwa mkia 30 ndio tukaje imamu shafi hadi kan ndio tukadia na wengine wanasema usikashiri kwa mkia 20 wote sema usiku sitashara kwa mke 17 mtu mazuri akisema tugani mazuri mtu lakini mzima ajitahidi kufanya mema mzima hoja ni jana ndio sikali mtafu jana kwa mke leo basi leo haya tutahidi dasiri lisaidie tufanye mema tujeni tu kwa kweli leo ndio sikali kwa jana ipo hivyo kesho kwa mke kesho kutwa Nene tukadiri wanojalie kuona lazima uone kutijali kuona unaona mwangaza bwana nuru kubwa kama ile kwa mtume ibn Jibril malaika anakuona vile asojalie kuona wako njaoni basi unaona bwana mwangaza mkubwa nuru na hivi basi lakini lazima kuona mradi huyo ule umefanya na ibada zote basi unaona unaona na bwana Hayo ndo mambo yanojelea watu tumekuwa kusema kwa ndio utapata kile kile sio kimomba atakupa tu ukione sadiki sioni watu kimi mombo akapata nini akapata nini sasa kimeshike sio katika kitu sio kwa kirefu tu nini sio nini na kitu mambo naam lakini wanaona wanaona lumira basawa kalingana vizuri pombo la kikamili kabisa wa huwa binufuqi ala hali kwa yubo kwenye upeo wa macho wa juu kabisa Tena tuma dana kisha kamkurudia mkuli akasogea, mpaka dana akazidi kumkurudia. Tuma dana kisha kasogea, mpaka dana kamkurudia, awali kurudia kasogea tu hai wale. Pakaanda ikawa baina ya Jibrilu na mtume kaba kadri kaba kaba kausaini kadri ya mishari miwili kadri ya juu tabili kama ndiko rahimu ngarpa hii ikakaba panjini hapa na huko hapa ndiko kadri ya mafabili katikati yao. Basi kama ndiko wako mbona nikamkurudia sana sasa dagwa sikutane na nini magoti ndiko baina yake ile kiasi kwa kwa nini juu tabili. Basi baina mtume na Jibrilu hata huko jalaleni kasema hivyo hivyo. Hiyo jalaleni ya mtume kwa kutembe mbebe na mkona mtume. Ushikili ni banyo kuzi. Wale siko bali nani. Sako banyo fahata kibati kiyari yake, kia mtu kiyari yake mnye. Lakini kabata kaba ya mtu bana hukupotea. Aya Qur'an bale sene mtiniki. Suba tatu sena nina ipo. Mtu hajui. Yo siyo. Fakana kaba kawusayna. Fa auha ila abdihi. Akam letia wahyi ulam jawamku. Heri jibriya mku sana. Auha wa jibriya. Akaleta wahyi po ulam jawamku ma auha hai wal walisa. Ma kadaba alfuadu ma ra'a. Wala moyo wa mtume. Hauku kathibisha machu yaki. Kona, jamani, kini maasya yaki. Na moyo kwa kusikasayi kipturi. Kwa kweli mwani jibriya. Ok, mingi kamali wana kitu. Nathani kini maasya. Ukipanda reli bwana reli umtaru nini? Ukipanda reli mbili, moja inakwenda yako mitulia ile inakwenda. Unaona yako ndio inakwenda. Nee. Lakini umesoma unajua kwa hapa inakwenda hivi. Lakini mtu akiafinisha kwa yale aliona kwa basi moyo wake ukafinisha kweli. Sio kuona reli inakwenda na hedhi. Ndio maka za barfa. Ujarabu nikutolea kale. Mala kiswale bora bwana mtumishi Ramadhani bwana wewe. Lakini njoo tuseme. Na wewe cha mtumishi wa dole ukali utongee. Sababu ya sale ndio kali mtu mmoja ndio tutolea rai. Mama ni mkali sio kwa nini? Wewe mali mambo ndio sababu sio alikuwa mkali, basi mimi niko mkali. Wewe kama ndio mkali bwana. Sio ndio kali kama nini? Naam. فَقَالَ قَابَ قَوْسَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ مَوْيُ هَاوكُكَذِبِشَ الَّذِي يَرَوْنَ كِدَنْغَالُ كَسَدِيسِ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ وَلَا مَوْيُ وَمْتُومِ هَاوكُكَذِبِشَ الَّذِي يَرَوْنَ سَتَجِدُ أَفَتُ مَارُونَ هُ مَنْتِي شَكَالَ مَا يَرَاكُ وَمَا قُمْجَانَ يَرَوْنَ يَقِينِ كَسَدِيسِ خُفُنِي أَنْتُمَ قُلِي أَفَتُ مَارُونَ هُ namtiria shakala ma yara kwa mambo anayoona mwenyewe kwa basi yake Jibril ambia kama bihi kiwambia wala kadira ah wakapona tena kwa sura hii nazla kan ukhra mara nyingine baada ya 12 kupita mata 10 ja wakapona sura hii linda sura til muntaha wenye huo mkuna ziwa mwisho mambo ya kiakhera kama tulivyosema hayajulikani, lakini akitaka kubainishwa kidogo kufahamishwa wako, unatajiwa miti ya kihuku, kuna miti iko peponi ya kihuku hakijui. Lakini Waarabu walikuwa hawajui mti mkubwa zaidi, mti wenye kivuli zaidi, mti unaopendeza matunda yake kuliko mkunazi. Mkunazi mkubwa huo kupendeza mwisho, sio mtu mwongo. Lakini vipi kafahamishwa mti huo? Watafahamisho kitu tunachokijua. Mtende ndio pia mkubwa, lakini hauna kivuli kama cha mkunazi bwana. Ndio sio. Hauna nafasi ya mkunazi. Basi ukitaja mti mzuri wa kupumzika chini na niyo sema mkunazi mkunazi mkunazi. Ndio wakati ya mkunazi bwana. Ndio inda sibi mwa mkunazi wa mwisho kabisa huko. Hapo ndio tutaendelea na hivi. Akajoka kwa sura ile na kama ndio mara pili. Basi mara pili tu nitakwenda kwa sura hii. Mara njena kuja kwa sura tu binadamu, anakuja Jibrilu kuonana na mtume kwa sura binadamu, kwa sura ya sahaba Dihya ibn Khalifa Kalbi. Akija Jibrilu mbele ya mtume ni kumfahamisha habari, kama anakuja uso kwa uso kumwona, basi anakuja kwa sura ya sahaba Dihya ibn Khalifa. Hata walioko pale watazalia Dihya, yule Dihya mpaka akaondoka. Na Dihya huyu Jibrilu ukija kwa sura ya Dihya Kujia Ibn Khalifa katika masahaba ni sura nzuri sana. Kujia Ibn Khalifa, kalbi. Kabila jina tisha mbibu kalbi. Kujia Ibn Khalifa, kalbi. Kujia Ibn Khalifa, kalbi. Kujia Ibn Khalifa. Ila marabiri, tuba sindi yo. Kujia kusura yaki jia suri. Nambari nzine, anasikia sauti tu. Ngurumo na msebesi, hibi hibi hibi ya nambiyo kia mwana. Mbazo ni Ibn Khalifa. Jaki ni misina sulat jarashi. Kujia kama mbumbo wa mategera. Minyororo na msebesi. Apa kata sama na pengen na pengen na pengen. Lalu kemudian dia kusura ini hebat kali. Pada bini tu, tu kau boleh kusura di hati pun pengen. Walakadira ahu nazlatan ukhra. Akan mona mara nyingkine kusura hi. Wapi, suami lagi. Mereka ini diberi kejom. Walakadira ahu nazlatan ukhra. Inda sidratil muntaha. Kwenye uang kunagi wa misho kabisau. Indaha jannatul mawa. Hapo ndio kwenye hiyo pepo ya maskani ya watu wema, maskani yetu inshallah, na kila wale wetu na Islam wote inshallah. Hapo kwenye pepo hapo basi kadhihiri Jibril kwa sura yake kabla ya kile kwa sura hii. Ndio ana kadira ah wa limwana tena kwa sura hii. Nazika tu kula mara nyingine inda siratil muntaha. Kwenye huo mkunazi ukubadilika mambo yote yamalizika hapo. Siratil muntaha. Kwenye mkunazi ambao katika mkunazi umakweta ya namanisi hako. Inda haja natul mawa. Mambo ya utoka huko wapi ya pika hako. Na kiyo ni mkuni hapa ya pika hako. Kaya pata ya pika hako na mbrite. Ndo mkunazi wakufika mkuni hako. Inda haja natul mawa. Hapo ndo kwenye yo pepo ya maskani yoje kuchamu. Iti ya gosha sinimata. Uli ukunika mkunazi ule siku ile. Ma ya gusha, ya lukunika, manuru ya jambu kwa kati huo. Ito mraja yaka. Akadiri pali, ukulaki ulefunike kwa manuru makuma makuma makuma makuma makuma. Iti ya gusha, siti maka. Uli ukunika mkunazi ule wakati ule, ma ya gusha, ya lukunika. Kwa kwa sema mkukula, nukieta kutu. Mutibe nini kurazi, wala nini, wala nini, wala nini. Maza galbafaru. Hali kubabaika nituwa la mtume kuwa na ajabu hizo na miujiza ya na miungu hizo. Hakubabaika. Hakubabaika nitikemeka. Maza agadafaru. Hali kubabaika nituwa la mtume kuwa na miujiza hizo. Nilofunika mti huo. Kuma njibriza yuka ture. Wama kaga. Wana hali kupitu kia mipaka. Katazama kine kia nituwa kwa tazama kia kutazama hizi. Kama na wote kama na njibrizu. Kama na njibrizu. Anapawa zake higa na hizi kaona rafrafu kaona nina. Hakisema kama na mtu. Kunua kitabu kwa taarifa hadithi tano. Sio kitabu kwa kuzungumza. Ah, then. Sasa walikuwa na Quraysh then. Afara'aytum munata, maana mimi sasa ni bado mjini. Kama kwa Qur'ani haendi muda mrefu bado kusema maneno mengine. Sasa pia watu katoka. Afara'aytum munata. Nyinyi mnamwona huyu mkweru data. Allahu ilahu ni ilahu. Ndio bana mimi. Sasa kwa wanawake kimita data, basi mkubwa na mke atilo salamu yuko kimita data. Bibi mkuyo, bibi mkuyo. Wana uza mkwa azizu, mtukufu. Na wale kamita uza, mtukufu bana mke. Manata, manambua. Maki manata, mkwa weka mbua huyo. Wana masalamu ya, pata sana sikini. Huwa weka mbua, weka juwa, juwa nini, huwa nini, huwa nini. Eko kubwa kabisa hawa taka. Ndunga mbibu. Afara'aytum data mnamona huyo mungu wenu wa sanamu mlomta mungu bwana mke ni mungu waluza na huyo vile vile mungu wenu wa sanamu yenu mlomta mungu mtukufu wa manata na huyo mlomta mungu mwenye neema sana watatu hawa mwisho huyu ndio mwisho alakum nikasema watatu wa mungu hawa alakumu zakaru wa lukusa. Sasa jindo mna tutu wanaume mko tutu wanawake. Kwa nini? Mna tewa tutu wanaume. Kwa nini wanawake? Kwa nini wanaume? Chiazi kwa nifajiwa. Wawo hataki mtutu wanaume. Najwa hivyo alasema hawa tutu wanaume. Kwa nini wanawake? Kwa nini wanawake? Kama nini? Kwa nini mnaasibu kwa nini? Mungu wana atoto. Jwa hivyo nina piana atoto. Tewa tutu wanye wanawake. Sasa mko nitoa na wake tu nyinyi mpate wanaume. Ndio sasa kwa kuna mambo tatu. Kwani mnampa mguu? Afara'aytum data. Mnamona huyu mguu mnomita mguu. Wala uzana huyu mnomita mguu mtukufu. ومناسنا ويمن متنكم لتنبوا الثالثة سلأهم الثالثة الأخرى هو وتاتوا مشهن أنكم ذكروا بس جن جمنا توتوا ونوما وله الأنسى لم يرد تتونا واكي من جل يهيبين كتتونا واكي ونوما تلك إذن ikiwa wahijo kigawanyo chenu hicho cha kunipunja sizani nipunja basi nzuri sana kilka idhan ikiwa hivyo ndio kugawa kwenu kisbatu visa kigawanyo cha kupunjana hicho amenipunja amepata tona yake kwa nini sizani wanafanyiwa visa kilka idhan kigawanyo hicho basi cha kunipanda kwa wanawake na nyinyi mtasema wanawake mwatahaki وإذا بشر أحدهم بالأنثى أصبشر وكذا كتب مَنَامْكَ قال له جو مسواد أنا سميتك بل بل أنا نوشوك أنا نهاية لم يكن هارم من أبوه بل بل زوري سيدان بنا بني سيرك إذن فاسي كي جوا جو هكيم لشو كي جوا سيكام بام قوة تهون نواتك تسمى تنبيزة كي جوا جو تكو بجانا ملي بوجة زوري جانا إن هي haya kuwa hayo kusema data ni Mungu uza Mungu mtukufu maana tayari tambua haya kuwa majini majina tu bwana mmeita usema mdao ndio Mungu kweli mwanangu kwangu kweli basi ndio wewe mwanao sio na mtanani na mtanani kwa kweli jina hilo jina tu mtu mmoja alizaa mtoto wake kabisa Yahya maana kini ataishi Yahya atafa akatunga nyimbo akasema wasambaituhu yahya falam yakun amri qadahu Allahu min budi mza mwanangu maskini nikafanya fari kamwita Yahya ataishi huyu kafa wasambaituhu yahya falam yakun amri qadahu Allahu min budi japo Mungu kishele hukumu haina budi kutokea nani kwako sada moja ya mtu kitakufa hiki akaishi Nata kina sayo kito chongi kwanju mabaka kati ya mutu, kita kupa kisubita, kika ishi yata. Akawa sahaba kia ya mutu. Naya haya kapa. Kila kina silazi bwano kumikabana fulani, toshete tukwa fulani. Silazi. Lakini bora umita jina suri ya pana shaka. Kasi jo. In hiya, haya kuwa hayo ya kusema da tausha, ila asmau magina tu. Sambaitumuha antu, mete nyo nyewe tu, tiongu peta wakil haya. Antum wa abaukum nyinyi na wazee wenu mkachunga masarabu kabisa hata ukumtana sema jina kubasi ma anzala Allahu biha min sultan Mungu hakuwatele msila hoja majina hayo inna tabihuna ila dhanna wanajipatia dhana tu kudhani huko huyo ni tena na bali tu basi ndio sio wa inna dhanna ndio wama tawa nafusu wana pata zana na matamani wena pia wenye wena pende kwa budu masala wana budu ihia haya kuwa majina hayo ila asmau ila ni majina tu sio kweli sammaitumuha antum wa abaukum meleta masala muhayo kwa majina hayo nini na wazee wenu ma anzala Allahu biha min sultani kwa hekwe teremisha hoja ya kuikwa hivo Hili ya tabi una ila vana. Hawa fati ila vana. Tuwa mbata hawa nafusu. Na kule kupere na pizao tu. Wala karija ahumi rabihimu lhuda. Umewajia mwongofu wa mwana waho. Taki kupa. Amli insani matamana. Kala kwa nasema. Kituwa peponi. Kituwa nini. Kuna zani ya binadamu watapata nisukitamani tu. Kwa mitu kwa peponi, peponi kama hizi. Chapi waseme wao ndio apekwani ana namba bismillah ha basi wote masanamu basi wote masanamu ni hawa kiabudiwa na fulani hawa kiabudiwa na uza na hata kiabudiwa maka uza kiabudiwa taifu na hata kiabudiwa madini wote masanamu basi ha bismillah rahman rahim nisema nini manake kuingia peponi bwana kuja kusema tamanio yako wao makureshi vile vile ukisema wao ndio wataingia peponi منصر. وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. تلك أمانيو إلو ما تبنوا ياهو ثم يهودا سبواوتو تبقل منصارى سبواوتو تبقل. وقال الذين لا يعلمون مثل قوله لو لم يجيك ورابوا لسبهين ذيلا فهم يهود النصارى أحمد الله وحبا وثمنا أني سيسر تمكو سجنين يتجدفوني. وقال الذين لا يعلمون لو لم يجيك ورابوا لسبهين ذيلا ورابونا وكسب بيلا بكمارا سيكويت basi na Waislamu ndio hivyo hivyo sio Waislamu basi tige peponi tu alio suni tu sio pepo ni suni tu alio ibada tige pepo ya ibada tu alio nani shia tige pepo ya shia tu alio kila mmoja ni tena tu mko sabii pepo mwenye kufanya mema yote tige kwa tu shia tu ya suni ya ibada hiyo nani tena ndio laisa biamani jikum kuingia peponi hakuja husu matamanio yenu. Wote kesika. Ah sisi bwana funzi bwana fulani. Ah wapi bwana tupa sisi. Kero mtema. Bwana fulani ana laki jambo wewe. Au sisi watu chama fulani. Yaani sisi zikiri fulani zikiri fulani. Sababu kadi atatupa sisi. Tena nani tupa. Hebu nyamjijua bwana. Laisa bi amani kumpiki ya peponi. Hakuja kuhusu matamanio yenu ni Waislamu. Bwana amani ahli kitabu. Bwana hakuja kuhusu matamanio ya madrasa na Yahudi. Man yaman su'an yujizabhi yoyot ketu panya wopo tadipot atadipot atwal silam wopo benjaniya ka kafiri kari wa man yaman min aswadihatuhum uminun na teke panya memama adam islamu basi atapata pepe basi makureisha sebab wawdo to pepe ni mtume motoni to se amdil insani matamana wanya tapata kila binadamu anachokitamani. Falillahi akhiratu wadula fi dunia mwenyewe mku kupata nchukitaka suki mkwatake kwenze mbiyo na mkwatake dupate wal akhir na khaira dua bile bile tuwe mutamani wewe bwana tusikie tupate amni linsani matabana unadhani binadamu hibe dayaniki kitapata kile nchukitaka falillahi akhiratu wadula ya mku mwenyewe khaira na dunia nisawe kanipango yake wakambi malakinti samawati bana malaika wangapi mbinguni la tuguni shafaatu mshal'an shufaa yao itafaa kitu itafaa shufaa ya babu yako simchezo usisadiki bana malaika subutu kuombea ataombea babu yako. Wakambi malakinti samawati bana malaika wangapi mbinguni la tuguni shafaatu mshal'an لوكا القرآن يبسي يبسي ولقد يسرنا القرآن تميلك فلوكا يبسي من ذكري فاتك فهمك فهل من متكري واكو كبوكا تويفو كبوكا تسكير لوكا يبسي كبس. وكم من ملك في السماوات فانا ملك وقاف بدون لا توغني شفاعة شيئا حيث سيدي شفاعة جوتي إلا مني illa min ba'di ayyadhana Allah mpaka to izni mwenyewe kizimku ni mani ya sha'u kwa ambao mkwa nataka hawa sufaiwe taka mwenye mtu nataka otu hawa sufaiwe kwa wamekosa kidogo wata kwa hisi mawane mwubi fulani mwubi mungu mwenye kamuja kasa mwubi fulani mwubi fulani mwubi fulani joga katapata yeye choki mkwa wataka otu hawa kusufaiwa no kusufaiwa mkwa kisha sema mtume kisha sema kwa mkwa tawapa hisi maya kusufaiwa mtume يُسَبِّحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ نِزِيمُ قَطَّابَ جَهَايَ كُشُفَايَ وَزِيَاوَ وَاتُ نَمْ تَاتُ تَكَوْنُ كُشُفَايَ مَكَ وَاتُ نَنِي وَبَرُوسَ جَمْدُ قَطَّابَ وَاتُ وَاتُ فُلَانٍ وَاتُ فُلَانٍ وَاتُ فُلَانٍ نَمْ جَبَا يُسَبِّحُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ الْأَبْيَاءُ بِتُونَ قَطَّابَ جَهَايَ كُشُفَايَ وَالْعُلَمَاءُ نَوَانَ رَبِّيُونِ شَأْنُ وَتُفَايَ الدَّوَا وَالشُّهَدَاءُ نَوَانَ كُفَّ كَذِكَ بِيتَ بِجِهَادِ يَوْمَ تَبَتَّى شِبَاهِيَ لَكِنِّي Choti mkumulewa tuwerusa. Limani ya shaa ukwala nuataka mwenye mzimu. Walaya shba. Una ila limani. Saba. Hawa lopiwa jaha ya kusufaia. Hawa tawasufaia. Ila wali ampao tuka hapwa mkukisha kwa rao. Na wame kosa kidogo. Osufaia. Na wana patijaha ya. Basi. Tuka mimba lakinti samawati. Bana maleko angapi binguni. Datuhuni. Shafaatu msali'an. supaya wahai kita supaya tempat itu. Satu tindakan. Bila kita bercakap dengan tuan, kita punya pahali betul. Jadi kita punya tuan, kita jadi raja, jadi sebentar. Amin, umat. Sudah dia sisi pahali, umat. Udah, dia mengajak dia pergi ke amin. Basta, kau sudah ada. Basta. Walai sinam. Illa min ba'di ayyadana bahu. Illa ba'da kutuwa izni mizimku liman yasha'u kuhawa notakam kwa supaiwe wa yadzat kisiparadu mjimku. Tena. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati wa la yu'minuna akhira la yusammuna al malaikata tasmiyata al unsa wa la wa'ta malaika madina kike kama wasema wa ja'alu ibadu rahmani nasa wa ja'alu al malaikata alladhina hum ibadu rahmani nasa wa kafara malaika wa nawake na uzuku drive kipi yapita malaika na pamoja na mke. Ini bukan yang kita lihat, bukan yang kita lihat nak beri-beri kalau berduri beri. Inna alladhina la yu'minuna bil akhirati wa la yu'minuna khaira la yusammuna al malaikata wa la wa'ta malaikata tasmiyata al unsa madina sike wa ma lahum bihi min hawa na ujuzi habari yori sebeha tu wali osa tu kwa wana keba na wei in yattabiuna illa dhanna wala dhanji zani wana kwa wana zani wana ke وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنْ حَقِّ شَيْئًا ظَنَّ هَلْ سَيْدِكِ تُكَجْكَ حَقِّ حَقِّ شَتُوْجِيكُ وَيَقِينِي كيف جاء؟ والله ورسوله وفقنا الله لما يحب ويرضى.